سر اٹھا کر دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ اللہ اوپر سے ان پر جلوہ پاش ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ, تم پر سلامتی ہو اے اہل جنہ. اور کہا یہی ہے مطلب اس آیت کا سلام قولا من رب الرحیم. سورۃ یاسین کی آیت ہے, یعنی اللہ بھی سلام پیش کریں گے. دنیا میں آپ ایک دفعہ اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے دے گا. آج دنیا میں اگر ہم تھوڑی سی ڈیووشن کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈیڈیکیٹ ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیسے پیارے پیارے منظر دکھائے گا. امام احمد بزار اور ابن حبان حضرت ابن عمر کی روایت بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے جنت کے اندر سب سے پہلے فقراء مہاجرین داخل ہوں گے, یعنی غریب جو پہلے ابتدائی دور میں اسلام کی طرف آنے والے تھے, جن سے اسلام کی سرحدوں کا انتظام ہوتا ہے اور انہی کے ذریعے سے ناگوار امور کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن اتنی اہم شخصیت کے حامل ہونے کے باوجود ان میں سے جب کوئی مرتا ہے تو دل کی خواہش دل ہی میں لے کر جاتا ہے, پورا کرنے کی توفیق ہی اس کو نہیں ملتی. یعنی غریب اتنے تھے کہ دنیا میں بڑی خواہشیں تھیں, اللہ کے دین کی حفاظتوں میں رہے, اللہ کے دین کو یعنی اس کا انتظام کرتے رہے, لیکن دنیا میں خواہشیں پوری نہیں ہوئیں, خواہشات دل میں لے کے دنیا سے چلے گئے. اور جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو دل کی خواہش دل میں لے کر جاتا ہے, پورا کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ میں سے جس کو چاہے گا, یعنی فرشتوں میں سے, حکم دے گا کہ مہاجرین کے پاس جاؤ, ان کو میرا سلام پہنچاؤ. فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے مالک, ہم تیرے آسمان کے باشندے ہیں, مخلوق میں تیرے برگزیدہ بندے ہیں, کیا تو ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں؟ اللہ اکبر. یعنی یہ تو کمزور سے غریب سے مسکین سے لوگ تھے, نہ ان کی کوئی صحت تھی, نہ ان کا کوئی نام تھا, نہ ان کا مال تھا, نہ ان کے پاس کوئی بڑے بڑے لاؤ لشکر تھے. اللہ ان کو ہم سلام دیں جو تیرے اتنے چنے ہوئے بندے ہیں؟ پھر سنیے اللہ کیا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے ایسے بندے تھے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے, کسی کو میرا شریک نہیں قرار دیتے تھے, انہی کو سرحدوں پر بھیجا جاتا تھا اور انہی کے ذریعے سے ناگوار امور سے حفاظت کی جاتی تھی. یعنی وہ چیزیں جس سے ناگواری ہوتی ہے وہ یہی بیچارے کرتے تھے کام, جب کوئی دوسرا یہ کام نہیں کرتا تھا تو یہ بیچارے کہتے تھے ہم کریں گے. مہاجر تھے نا بیچارے, فقیر تھے, مہاجر تھے. اور جب ان میں سے کوئی مرتا تھا تو اپنا ارمان اپنے دل میں ہی لے کر مرتا تھا, پورا کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی تھی. اس حکم کو سن کر فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار, تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا. اور بہت ہی پیارا انجام ہے آخرت کا. کیا ہے یہ چار دن کی دنیا, چھٹتی ہے تو چھٹے, وہاں کی خیر تو ملے گی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, آخری کلام یہ ہوگا ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. یعنی جب اہل جنت جنت میں داخل ہو کر اللہ کی عظمت کو جان لیں گے, اس کی بزرگی کو بیان کریں گے, اس کی صفات جلالیہ کا اظہار کریں گے, اللہ کی طرف سے فرشتے حاضر ہو کر ان کو ساری آفتوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کی دعا دیں گے, ان کو جو عزت اور کرم اللہ کی طرف سے ملا اس پر فائز رہنے کی دعا کریں گے, تو جواب میں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. امام بخوی کہتے ہیں کلام کا آغاز تسبیح سے کریں گے اور الحمدللہ پر کلام کو ختم کریں گے, اور ان دونوں کے درمیان جو بات کرنی چاہیں گے وہ کریں گے. کتنے پیارے وعدے ہیں نا جو اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں، صرف ان وعدوں کے اوپر یقین کرنے کی بات ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی بات کو مانتے رہے وہاں ان کو ضرور ملے گا۔ جو لوگ آج دنیا میں تھوڑے پہ راضی ہو گئے اللہ کل وہاں ان کو زیادہ دے گا، اور جن کی دنیا ہی پوری نہ ہو ان کو وہاں کچھ مل بھی گیا تو نہ جانے ان کو پھر بھی دنیا ہی نہ یاد آئے۔ بہت پیار سے اپنے لیے دعا کریں۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ قرآن کے سفر میں، آپ اس جنت کی طلب کے سفر میں بھی بڑھتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کر دے۔ ہم بھی اس رکوع کے اختتام پہ الحمدللہ ہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رکوع پورا ہوا۔ اے اللہ وہ دن ضرور لانا کہ ہم جنت میں جا کے سبحانک اللہم سے لے کے الحمدللہ کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں محروم لوگوں میں نہ کرنا، نہ دنیا میں محروم کرنا نہ آخرت میں محروم کرنا۔ یہ بتائیے لوگوں کو بھی کہ آپ کے دل کو کتنا سکون ہے۔ میری کسی سے کل بات ہو رہی تھی، اپنے کسی بہت پیارے سے، تو میں نے کہا کہ میرے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ دل کا سکون ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی دنیا کی نعمت اب دولت نہیں لگتی۔ مجھے چھوڑنا ہے، مجھے رکھنا ہے، مجھے لینا ہے، میرے لیے ایک برابر ہے۔ ہے تو بہت دنیا پاس لیکن دل میں نہیں ہے الحمدللہ، ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا کہ اس پہ وقت کیا ضائع کرنا۔ لیکن دولت جو میرے پاس ہے نا وہ سکون کی دولت ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی نعمت ہے۔ اگر یہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو ہم سے زیادہ پریشان حال کوئی نہ رہے اور اپنے اوپر رحم کھاتا ہوا کوئی نہ رہے۔ دیکھیے لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، اتنا کچھ موجود ہے لیکن دل کی خوشی نہیں ہے۔ یہی ہے وہ کیفیت کہ جو بندے کو پھر رب کے راستوں میں جماتی ہے۔ اور جو صرف ظاہری طور پہ دین کی طرف آتے ہیں نا، یا کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں، یا کچھ کوئی ان کی خاص ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ایک پڑھے لکھے لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ چیز تو اتنے زیادہ صبر کا تقاضا، پھر اس میں زیادہ صبر نہیں انسان کر سکتا۔ چلیے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں رکوع کے۔ رکوع کا عنوان دہرا دیتی ہوں، حقیقت وحی کے بارے میں شبہات اور ان کا رد۔ چار مین پوائنٹس ہیں۔ وحی پر شبہات پہلا پوائنٹ ہے۔ چار باتیں ہیں اس میں۔ انسانوں میں سے ایک انسان پر وحی نازل ہوئی، پیغمبر کا ڈراوا، پیغمبر کی خوشخبری، منکرین نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے شبہات کا رد۔ پہلا شک کتاب کے بارے میں تھا، اس کا رد کیسے کیا گیا؟ حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کتاب نازل کرنے والا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی یہاں چیزیں بیان کی وہ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کے حضور اس کے سامنے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں کرتا، یہی اللہ رب ہے اس کی عبادت کرو، سورج کو روشنی دینے والا بنایا، چاند کو چمک دینے والا بنایا، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی تاریخیں مقرر کرنے والا بنایا، اس نے ہر چیز کو با مقصد بنایا، وہ رات اور دن کا الٹ پھیر کر دیتا ہے، اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، وہ پیدائش کی ابتدا کرنے والا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہ ہر ایک کو پورے انصاف سے جزا دینے والا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کتاب کو ماننے والے. اس میں پھر 7 پوائنٹس ہیں. ایمان لانے والے, اس کتاب کی صداقتوں کو قبول کرنے والے, نیک اعمال کرنے والے, نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے. جنت میں ان کی پاک گفتگو کے اللہ جی جنت میں ان کی پاک گفتگو کہ اللہ تو پاک ہے, ان کی دعا سلامتی ہوگی, اور یہ کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے جائیں گے. چوتھا پوائنٹ ہے کتاب کو نہ ماننے والے, اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں, اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں, آخری ٹھکانہ جہنم ہے, غلط عقیدہ اور غلط طرز عمل رکھتے ہیں, پسندیدہ رویے دیکھیں گے اس رکوع سے. لوگوں کو آگاہ کرنا, بشارت دینا, اللہ کی عبادت کرنا, نصیحت پکڑنا, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا, علم حاصل کرنا, تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرنا, اللہ کی پاکی بیان کرنا, ملاقات کے وقت سلام کرنا, اللہ کی تعریف کرنا. ناپسندیدہ رویے, نبی پر شک کرنا یا تعجب کرنا, نبی کو یا دیندار کو جادوگر کہنا, کفر کرنا, آخرت کی امید نہ رکھنا, دنیا کی زندگی سے ہی راضی رہنا, اللہ کی آیتوں سے غافل رہنا, ہمارے لیے عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے اور ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا ہے, اور انشاءاللہ اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہنا ہے کہ کیا واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین ہے, اور کیا میرے دل میں اس کلام سے جڑنے کے بعد ہدایت کی اور روشنی کی کیفیت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.